गुड मॉर्निंग टू माई सेल्फ। क्या सुबह है यार, एकदम फ्रेश, कल से ज्यादा बढ़िया, एकदम नई, ताजा, एनर्जेटिक। कितनी ताकत है इस खुशनुमा सुबह में। आज वो सब काम करने हैं मुझे जो मैं कई दिनों से करने की सोच रहा हूं। आज मैं हर वो काम कल से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। यस माई डियर प्रॉब्लम्स, मैं आज फिर से तैयार हूं तुमसे लड़ने के लिए, एकदम फुल जोश के साथ, कुछ अलग अंदाज में, कुछ बड़े कारण से। हाँ मैं कल से बेहतर हूं, हाँ मैं आज ताकतवर हूं, हाँ मैं तैयार हूं। मैं आज कुछ भी संभव करके दिखा सकता हूं। मैं आज हर हाल में खुश रह के दिखा सकता हूं। मैं आज हर माहौल में पॉजिटिव एनर्जी ला सकता हूं। मैं आज अपने आप को सरप्राइज दे सकता हूं। आई एम पॉजिटिव। मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों का पहाड़ चढ़ने के लिए, अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। ये प्रकृति कितनी सुंदर है और सुंदर मेरा मन है। हर तरफ सिर्फ खुशी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, एकदम नई, एकदम अलग, एकदम पवित्र। ये मेरे विचारों की मुश्किलें मात्र एक कल्पना है, ये मात्र एक कल्पना है जो झूठी है। सच तो यह है कि मेरे विचार काफी शक्तिशाली हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण मेरी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। मेरे अंदर के पॉजिटिव विचार मेरे चारों तरफ के माहौल को और ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है, अंदर भी और बाहर भी। हर कोई वही कर रहा है जो वो करना चाहता है, तो मैं भी आज वही करूंगा जो काफी दिनों से करना चाहता हूं। मैं तैयार हूं आज एक और बेहतरीन दिन बिताने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए। कितना आसान है सब मन में आसान होने के बाद। कितना सुकून है सफर पे चलने में, आगे बढ़ने में, एक नया टारगेट अचीव करने में। ये ब्रह्मांड अनंत है और मैं इस ब्रह्मांड से बना हुआ खुद भी अनंत हूं। मेरी ताकत अनंत है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी अनंत है, मेरा सफर भी अनंत है। उस अनंत सफर पर चलने के लिए मैं तैयार हूं जिंदगी। हर काम को संभव करने के लिए मैं तैयार हूं जिंदगी। खुद की खोज के लिए मैं तैयार हूं जिंदगी। इट्स रियली अ नाइस मॉर्निंग। इट्स टू मच पॉजिटिव, वाइब्रेंट, एक्साइटिंग, जोश से भरपूर। आज मेरे सामने मेरा खुद का एक नया अलग और पॉजिटिव रूप निकल कर आएगा। आज हर काम पॉसिबल होता नजर आएगा। ये ठंडी हवा मेरे मन को, मेरे विचारों को शीतल कर रही है। क्या कमाल की सुबह है सच में। ये सूरज की सुनहरी कच्ची धूप मेरे मन में एक नई ऊर्जा भर रही है, और वही मेरे मन की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर और मेरे आसपास के पूरे माहौल को भी ऊर्जा दे रही है। कितनी ताकत है मेरे विचारों में। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। मेरे विचार ताकतवर हैं, मेरी सोच नई है। मेरा सफर शुरू है और मैं तैयार हूं। इट्स रियली अ पॉजिटिव न्यू गुड मॉर्निंग। हैव एन एक्साइटिंग डे टू माई सेल्फ।